الله أكبر الله أكبر. एक छोटा सा सवाल है कि क्या बीवी अपने खामिद को खामिद का नाम लेकर पुकार सकती है? नाम लेकर पुकारना वैसे दो आदाब के मुनाफी समझा जाता है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब वो खुश होती तो फिर कहती वो रब्बी मोहम्मद, मैं रसूलुल्लाह सल्लम के रब की कसम उठा के कहती हूँ। तो जब वो थोड़ी सी खुफगी होती तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम ले लेती वो रब्बी इब्राहिम, और साथ कहती अल्लाह के रसूल मैंने आपका नाम ही थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, कोई और बात तो नहीं की। तो नाम लेकर पुकारने से अल्लाह के रसूल सल्लम ने खुद भी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या कहा करते, या आयश, या हुमैरा, या उम्म अब्दुल्लाह, कुनियत, या ऐसा बिहब्बिल अस्माई इलाई, ऐसे नाम से पुकारना चाहिए जो उसके यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है। नाम से पुकारने इसको अदब के मुनाफी समझा जाता है, इससे गुरेज करना चाहिए। बड़ा बेटा है या बेटी है, अबू मुआविया, अबू फुलां कह के पुकारा जाए तो इसमें ज्यादा अच्छा है। अल्लाह ताला हर घर में मोहब्बत का माहौल पैदा फरमाए।